No, bardzo pięknie. A ja już przepakowałem. Już mi się udało. Mam jeszcze trzy okładki, które będę pakować dziś. Zespołu Archive. Będę pakować Petera Gabriela i zespołu Marillion. Ale to wszystko będzie w drugiej części spotkania, czyli po 15, bo na razie przerwa i za 2 minuty z maleńkimi sekundami w trójce serwis informacyjny. Autopromocja. W trójkowym studiu odbyły się już 1000 koncertów. Trudno wskazać najlepszy z nich, ale może to był właśnie ten. Koniec października, 7 lat temu, wieczór. Przy Myśliwieckiej pojawia się Susan Vega. My name is Luca. Przeżyjmy to jeszcze raz. I live on the second floor. Zapraszam na retransmisję jej koncertu w Nowy Rok o 21. Wojciech Mann. Thank you very much. Good night. Thank you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pragnę ci oznajmić, iż właśnie kupiłem w Polo Markecie przednią golonkę tylną i zapłaciłem tylko 7,99 za kilogram. Przednią golonkę tylną? Przednią, to znaczy doskonałą, wyborną, wspaniałą. No tak się przecież mówi. Mówi się. A my powtarzamy, że w Polo Markecie za kilogram doskonałej tylnej golonki zapłacicie teraz 7,99. To aż 20% taniej. Polo Market. Mój ulubiony. Dużo firm Niopłyci i Bonimonto. Coś jakoś dziwnie trochę. Do Quidnio. Chciałam powiedzieć, że dziwnie mówisz i chyba nie powinieneś tak w radiu. A firmy powinny płacić abonament. A, teraz rozumiem. Mówisz tak, jak one płacą. Do Quidnio, ale tylko, żeby zwrócić uwagę. Ty myślisz, że nie wiedzą, że lubią, gdy ktoś im zalega z zapłatą? Prawda? To znaczy, prawda? Wygląda trochę, jakby nie wszyscy wiedzieli. A wiedzą, jak się prawidłowo mówi? To wiedzą też, jak się płaci. To proste. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła przed momentem 15, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest środa, 31 dzień grudnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ze względu na złą pogodę przerwano poszukiwania szczątków samolotu i ciał pasażerów rejsu linii Air Asia. Litwini od jutra będą płacić w euro. Polsce to na razie się nie opłaca, tak twierdzi minister finansów. W tym serwisie Trójki również o najważniejszych wydarzeniach mijającego roku w Kościele katolickim. Szef tanich linii AirAsia poinformował, że nie zlokalizowano jeszcze wraku Airbusa, który w niedzielę spadł do Morza Jawajskiego. Wcześniej informowano, że za pomocą sonaru udało się ustalić położenie maszyny. Dotychczas wydobyto 7 ciał ofiar katastrofy. Zagadką pozostaje, dlaczego piloci nie wysłali sygnału SOS. Sytuację obserwuje Tomasz Sajewicz. Jedna z odnalezionych dziś ofiar katastrofy miała na sobie kamizelkę ratunkową, co w opinii ekspertów lotniczych wpłynie na hipotezy dotyczące ostatnich minut lotu. Część ofiar była kompletnie ubrana, a to może świadczyć o tym, że samolot uległ dezintegracji dopiero podczas zderzenia z taflą wody. Ciała załogi i pasażerów przewożone będą do Surabaji, gdzie odbędzie się ich identyfikacja. Od rodzin osób znajdujących się na pokładzie Airbusa już teraz pobierane są próbki DNA. Airbus A320 linii AirAsia rozbił się w pobliżu wyspy Borneo. Jego szczątki odnajdywane są w odległości od 100 do 200 km od miejsca, w którym maszyna zniknęła z radarów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Według śledczych załoga mogła zbyt późno poprosić o zgodę na zwiększenie wysokości lub mogła wznieść się wcześniej z własnej inicjatywy, pisze Reuters. Panujące wówczas złe warunki pogodowe także mogły mieć wpływ na katastrofę. Mówi się również o zamarznięciu czytników i o tym, że piloci mieli niedokładne dane. Pierwszego dnia nowego roku, czyli jutro, Litwa przyjmie euro. Polska nie jest jeszcze gotowa na wejście do strefy euro, tak uważa minister finansów. Mateusz Szczurek tłumaczy, że Litwinom przyjęcie euro opłaca się w przypadku Polski. Nie jest to wcale takie oczywiste. Ewidentnie bilans korzyści i kosztów przyjęcia wspólnej waluty jest zupełnie inny dla takiego kraju jak Litwa, który, nawiasem mówiąc, ma stały kurs od ponad dekady, niż dla takiego kraju zróżnicowanego, dużego, o większym rynku wewnętrznym jak Polska. Litwa, która przystąpiła do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, czyli tak jak Polska, będzie 19. państwem wspólnej waluty. Mają ją już pozostałe dwa kraje bałtyckie, czyli Łotwa i Estonia. Koniec roku to jest czas podsumowań. Ważne rzeczy działy się w Kościele katolickim, a najważniejszym wydarzeniem dla polskich wiernych była kwietniowa kanonizacja Jana Pawła II. Oceniają zgodnie publicyści i duchowni, w tym prymas Polski Wojciech Polak. Prymas Polski, mówiąc o podwójnej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II, podkreśla, że podczas tej uroczystości Franciszek nazwał Karola Wojtyłę papieżem rodziny. Powtórzył słowa, które w dniu ratyfikacji, że ten człowiek jest błogosławiony ze względu na swoją wiarę. Największym wydarzeniem dla całego Kościoła było zwołanie nadzwyczajnego synodu na temat rodziny. Na synodzie doszło do wyraźnego podziału na zwolenników i przeciwników zmian stosunku Kościoła do rozwodników w nowych związkach oraz dopuszczenia ich do komunii. Magdalena Ogórek, historyk Kościoła. Sama możliwość zderzenia się różnych wymian myśli w obszarach tak newralgicznych jest już swoistym przełomem, będzie miała swoją kontynuację. Wielu dziennikarzy z nadzieją patrzy na to, jak Franciszek prowadzi gruntowną reformę kurii rzymskiej. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Za 9 godzin, niespełna 9 godzin Polska przywita nowy rok, ale są miejsca, gdzie 2014 już przeszedł do historii. Jako pierwsi przywitali go mieszkańcy wyspy Kiribati na Pacyfiku. Było to o 11 polskiego czasu. Godzinę później korki od szampana wystrzeliły w Nowej Zelandii, a potem w Australii. O 16 i o 17 Nowy Rok zawita do Tokio i Pekinu, o 22 do Moskwy. Wraz z Polską Nowy Rok powita około 40 państw. Gigantyczna impreza pod chmurką szykuje się m.in. pod bramą brandenburską. Ma w niej wziąć udział nawet 1 000 000 osób. I o tym z Berlina Wojciech Szymański. Sylwester przed bramą brandenburską to jedna z największych tego typu imprez na świecie. Mieszkańcy Berlina i turyści witają Nowy Rok w specjalnej strefie ciągnącej się przez ponad 2 kilometry pomiędzy bramą brandenburską a kolumną zwycięstwa. W tym roku na kilku scenach zaprezentuje się ponad 260 artystów. Największe gwiazdy to Howard Carpendale, Jimmy Somerville, David Garrett czy bardzo popularny w Niemczech David Hasselhoff, który tak jak 25 lat temu, krótko po upadku muru berlińskiego, wykona swój przebój Looking for Freedom. O północy zaplanowano wielki pokaz sztucznych ogni. W niebo zostanie wystrzelonych ponad 6 tysięcy rakiet. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Najpóźniej 2015 rok zawita do dwóch niezamieszkałych wysp należących do Stanów Zjednoczonych i u nas będzie wtedy już godzina 13. Jeszcze parę słów o prognozie pogody na ostatnie godziny starego roku i pierwsze nowego. Teraz 3 stopnie plus 3 na Pomorzu. Na zachodzie termometry pokażą 1 stopień do plus 1 do minus 6 w centrum i na wschodzie, na południu kraju minus 8. Sylwestrowa noc najzimniejsza na południu nawet do minus 10. Najcieplej na północy tam plus 3 stopnie, na zachodzie 1 stopień, na wschodzie minus 6, a w centrum do minus 6 i wszędzie może padać deszcz albo marznąca mrzawka. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 15. W tonacji trójki. W dalszym ciągu przy konsolecie Iwanka Kunewa, Grzegorz Zembrowski czuwa przy naszych telefonach. Jak państwo może już słyszeli, dużo się przy telefonie dzieje. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i ekranie naszego komputera. Za chwilkę kolejna okładka podpisana, pobrudzona, zostanie zapakowana, ale na razie jeszcze takie piękne PS do audycji sprzed godziny. Cuts me like a knife. you. I just can't live without you. Face another day. It's the bluest blues I'm feeling, and it's here to stay. It's the bluest blues, and it cuts me to the bone. It's the bluest blues when you can't find your way Tak wyciszyli na płycie, bo chcieli, żeby to była taka radiowa wersja. Wziąłem tę płytę dzisiaj ze sobą, bo rozmawiałem wcześniej, parę godzin temu, z Grzegorzem Hoffmanem, który dzisiaj za Piotra Barona prezentował Państwu trzy wymiary gitary i powiedział mi, że będzie audycja o Alvinie Lee i czy zapytał, czy ja bym gdzieś, no, żeby tak przejść z jednego tematu na drugi. Sięgnąłem na półkę oczywiście z radością, wyciągnąłem kilka płyt, w tym oczywiście ostatni chyba utwór, jakim on nas zaczarował i przyjechał wtedy do Warszawy i wystąpił w takim namiocie, mniej więcej Górczewska ulica, i podpisał. Sięgnąłem, patrzę, podpisana płyta, The Bluest Blues, Alvin Lee. Napisał, że to I Ten Years After, tak napisał, ale to jest jego album Alvin Lee 1994. Podpisał, to jest dobry znak na nasze następne spotkania. 12 minut po godzinie 15 mamy trzy okładki do zapakowania. Pierwsza z nich to jest okładka płyty zespołu Archive i ona pójdzie do pana Tomasza. Kłaniam się, słyszymy się? Tak, słyszymy, witam serdecznie. Napisał mi pan, że Lights to najważniejszy utwór. No tak, pamiętam doskonale, kiedy usłyszałem to pierwszy raz, to jest kilkanaście minut absolutnego piękna. Znaczy najważniejszy utwór, jeśli chodzi o Archive, oczywiście. Mhm. Cieszy się pan. Jeden z kilku, no dobra, jeden z kilku. No, ten zespół to troszkę nam pomieszał, prawda? Gdy się pojawiły pierwsze utwory. I jeszcze pomiesza. Przyjeżdżają do Polski za chwilę, nowa płyta za parę tygodni. No. Tak, dokładnie. Panie Tomaszu, pan nie widział chyba tej okładki, chyba że pan zajrzał na stronę minimax.info. Widziałem już dzisiaj, widziałem. Cztery piękne podpisy. To jest pańska okładka, którą dziś pakuję i wysyłam do pana i wszystkiego dobrego życzę. Wszystkiego dobrego dla pana, dla słuchaczy, a pochwalę się, że to będzie moja druga pobrudzona, jeśli chodzi o Archive. Naprawdę? Tak. To po co panu dwie? Córka lubi Archive również, no, którą serdecznie pozdrawiam. Zaczyna się. No tak. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panu. Dziękuję, ukłony. Z tej płyty odtwórzmy, bo nie udało nam się przed tygodniem całego utworu. Długi jest, 18-minutowy, ale samo zakończenie. Forever. forever. Jest piękne. Archive, tytułowe nagranie z albumu Lights. Okładka już zapakowana do pana Tomasza. Adres państwo pamiętają. Korzystam ze skrzynki Minimaxet, Polskie Radio, pisane razem.pl. I dziękuję za wszystkie listy dotyczące utworów dzisiaj odtwarzanych, zespołów dzisiaj odtwarzanych i różnych państwa pomysłów, żebym przeszukał swoje półki i może nie tylko kompaktowe okładki, ale może nawet winylów okładki. I na pewno mam trochę. Państwo piszą, no a ja powiem, że mam trochę. Ale skoro już rozmawiamy o przyszłości, to chcę powiedzieć, że bardzo mi się ten pomysł podoba, żebym miał wszystkie okładki czyste, może nie wszystkie, ale sporo czystszych okładek niż mam obecnie. No przy okazji się państwu pochwalę. Zbudowałem półkę nową, drewnianą. Pachnie w całym pokoju. Właściwie dwie półki. Pierwsza 10 metrów bieżących. Ona jest mieszana na książki i płyty kompaktowe. A druga półka, uwaga, jest wyłącznie na płyty winylowe. I ona jest, no mniej jest jej bieżących metrów, ale 6. Dobrze? To nie jest mało. I zajmuje tyle samo miejsca, ale ponieważ płyty winylowe są trochę większe, więc po prostu tylko 6 półek się zmieściło od podłogi do sufitu. 6 pięter. No to tak się pochwaliłem. Co ja mam zapakować teraz? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Co ja mam pakować? No, ja bym był najszczęśliwszy, gdyby pan zapakował płytę Petera Gabriela. A to pan Bruno? Tak jest, nie inaczej. O, dzień dobry panu. Kłaniam się pięknie. Serdecznie. Czy ja dobrze zrozumiałem, że pan mi napisał, że pan mieszka w Łodzi, a jest we Florencji? Ja studiuję we Florencji, w tym momencie jestem w Polsce, ale jeszcze nie w Łodzi. Pan studiuje we Florencji? Tak jest. A we Florencji nie ma takich okładek, żeby podpisał Peter Gabriel? A myślę, że nie jest tak łatwo, jak zadzwonić do najukochańszego redaktora i poprosić go o to. Bardzo, jakie te... Ja dziś takie komplementy zbieram. Proszę mi to na piśmie wszystko potem wysłać. Obkleję sobie drzwi w redakcji, żeby wszyscy widzieli. Może pan to liczyć. Pomyślałem sobie, że w Modenie, gdzie on tak pięknie i potem to wydał, to on tak pięknie i po włosku mówi, ale... Szczerze. Cieszę się, że ta płyta do pana trafia i ona będzie za chwilę. Czy mamy... Myślę, że pana radość jest mniejsza niż moja. Nie, dlaczego? Wie pan, jaka ona jest brudna, ta okładka? Im brudniejsza, tym lepsza. Więc to jest tak. To jest, żebyśmy mieli pewność, bo widziałem w liście, że pan nie jest pewien, czy to jest owo. Nie, to nie jest owo, chociaż uwaga, owo też mam pobrudzone. To jest album Secret World Live ze słuchawką. Ręka ze słuchawką na pierwszej stronie. Wiem, kojarzę. A pobrudzona jest tylna część, bo Peter napisał na swojej dłoni. Dobrze. Czyli jak proszę zajrzeć www.minimaxinfo, tam są wszystkie okładki, zobaczy pan, czy to jest to. Oczywiście. Także tylna część, znaczy ostatnia strona książeczki. Tak jest. Pobrudzona. Wszystkiego dobrego panu życzę i również wszystkiego dobrego. Kiedy studia pan kończy? Jak wszystko dobrze pójdzie, na jesieni przyszłego roku powinno się bronić. A jakie to może pan powiedzieć? Słuchaczom? To są studia doktoranckie z historii. A żeby było śmieszniej, we Włoszech piszę o historii Polski. Fantastycznie. Wszystkiego dobrego życzę panu. Dziękuję bardzo. I okładka pocztą dotrze w ciągu najbliższych dni. Dziękuję jeszcze raz, a ja sięgam do najświeższego spotkania naszego z artystą. Przedstawił nam wtedy w Łodzi w maju dwa nowe utwory. Don't miss everyone on the border. possibly be on my own course. On the bone, on the rim, you were all them that you're breaking down for all the ones you gave. Home, I am led upon the world. Have the faith and make the time. More than this, more than this. Home, love me fading in every way. Heard you saving all the day. Czy można sobie wyobrazić piękniejszego Sylwestra? Czy można sobie wyobrazić piękniejszy początek koncertu? Czy można sobie wyobrazić, że jakaś środa taki cały rok? Och, proszę bardzo. Peter Gabriel. Tak jak mówił wcześniej pan Tomasz o zespole Archive, o, jeszcze namieszają nie raz. I Peter Gabriel też jeszcze namiesza nam nie raz. Coś niezwykłego. Drodzy państwo, za dwie minuty, w pół do. Tak jakoś tam wyszło, że dziś będzie odrobinę wcześniej. Zwykle jest później, dzisiaj będzie wcześniej. A potem mamy jeszcze jedną okładkę dzisiaj do zapakowania. No i będziemy się żegnać, jak to ładnie mówiono, do historii przejdzie ten 2014. No to co? Czy można nagrać taki utwór, żeby Peter Gabriel mu zazdrościł? Ano można. Taki nagrał. Walk me out in the morning dew, my honey. Walk me out in the morning dew today. did not hear no young girl cry, Mom, Mom, Mom. I did not hear no young girl cry at all. Ooh, ooh, ooh, ooh. Thought I heard a young boy cry. I thought I heard a young boy cry today. Oh, I did not hear no young boy cry. Oh, I did not hear no young boy cry. Ooh, ooh, ooh, być inny utwór. Odtwarzacz wybrał sąsiednie nagranie. Może za tydzień, może za dwa uda nam się ten, co to mu Peter Gabriel zazdrości. Morning Dew zaśpiewał Robert Plant dla państwa. Ostatnia okładka na dziś. Panie Tomaszu, pan mi napisał, że pana jest w stanie idealnym okładka. Czy to tak jest? Dobry, witam serdecznie pana Piotra i słuchaczy. Witam. Tak, mam ją dokładnie w ręce teraz, jest w stanie idealnym. Idealnym? A ma pan... Nie jest pobrudzona jeszcze. A ma pan taką tekturkę, żeby włożyć ją do koperty i z tekturką, żeby się nie pogniotła? Oczywiście. Dobrze. A ja mam taką brudną okładkę. I dlatego z chęcią się zamienię na tą brudną. Ja. Akurat jeśli chodzi o Marillion, mamy za całą dyskografię, ale żadna okładka nie jest pobrudzona. Mam dla pana złą wiadomość, ona jest, ma 5 autografów ta okładka. Oj. To nie jest, jeden autograf. To nie jest sam pan H tutaj, nie. To jest 5 autografów, wszyscy podpisali się. Może pan ją na razie pooglądać, jak pan wejdzie na stronę Minimaxinfo. Tam ją widać. Tak, już zauważyłem, że jest i jestem zachwycony. No proszę bardzo. Ona to jest na granatowym tle, ciemnym, czarnym flomastrem, ale jest 5 tych. Także będzie pan miał całkiem pobrudzoną, bym powiedział, już na cały rok. Panie Tomaszu, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego również. Cieszę się, że w tej pana kolekcji płyt zespołu Marillion przynajmniej jedna będzie pobrudzona okładka. Wszystkiego dobrego. Mnie też się cieszę. Wszystkiego dobrego na nowy rok. Z pana płyty odtwarzam tytułowe nagranie. Ach, Marillion. Goodbye, sir. Pim, pim, tak. Chciałbym pogratulować serdecznie właścicielom pobrudzonych okładek. Tak jak zapisywałem sobie, pani Natalia, pani Ewa z panem Maciejem, pan Bruno, pan Michał, pan Tomasz i pan Tomasz. Taki zestaw dziś radosnych. Z czego się cieszą? Mają brudne okładki. Sugerują państwo, żeby rok 2015, to chyba niedługo będzie, żeby ten rok ogłosić rokiem czyszczenia okładek. No proszę bardzo, jak taki noworoczne takie postanowienie. Ale przy okazji donieśli mi państwo, państwo są pamiętliwi, napisał pan Paweł. I przeczytam państwu cały list. Panie Piotrze, w 1997 roku pana gościem w tonacji był Robin Gibb, który podpisał kasetę Bee Gees Still Waters, a pan podarował ją słuchaczowi. Ta kaseta do dziś jest u mnie. No wie pan co? Naprawdę, w 90. Pamiętam, jak był Robin Gibb, to jeszcze było po tamtej stronie. Pamiętam dokładnie jego wizytę. Przyszedł i taki był radosny. I czapkę trójkową dostał i cieszył się. I odjechał z Myśliwieckiej z tą czapką. Robin Gibb. Gratuluję panu tej kasety serdecznie. I nie wiem, czy mam. Nie sprawdzałem, ale nie wiem. Podejrzewam, że nie. Drodzy państwo, no trzeba na stację, no. Nie ma wyjścia. Rok 2014, to ładnie było powiedziane, na Kiribati przeszedł do historii. No coś podobnego. No to na stację i pociąg, żeby odjechał. Bardzo proszę. Zależy, co tam.